mjini wanakula vibandani snap wanaposti my aye tu tu tu tu no maisha mjini wiki magomeni kuponi kinando chuchwa nika ilona ilona ilona ya kupenda wanipa ilona ilona ilona wakipata buwana bize imwata kutwa vibao kata wanani sakata wawitwa kusengenya kwa vibaraza umea kusambaza atabia ziwe tabani bado watasifata chotwa kili ya wembe umpa mkate kidogo mkubwa